sig vända. Så gör och lyckonets hjul ut i ring, vars lopp man lättli kan känna. Men lyckan vänder sig ofta om. Med vatten utsläcker man elden så stor, där till den brinnande brand. Men kärlekens låga det långt övergår, det ingen man dämpa kan. Men lyckan vänder sig ofta om. Vandrar i rosande lund och skådar att liv ut i skogar. Vad ska jag göra om nattestund då jag dock icke kan sova? Men lyckan vänder sig ofta om.